शाम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी संवत 2051 तदानुसार 9 सितंबर 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम नाम के महात्म को गणेश जी जानते हैं, जिसने कि सबसे पहले पूजित हुए। ऐसी कथा आती है कि सब देव जब इकट्ठे हुए तो विचार हुआ कि सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए। तो किसी परीक्षा कैसे की जाए, तो कहते हैं कि ये पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करके और जो सबसे पहले आ जाए उनका पहले पूजन हो जाए। तो ये दो तरह से कथा आती है, पद्म पुराण में आती है और भी आती है। ऐसी ऐसा विचार हुआ तो गणेश जी बैठे थे, गणेश जी महाराज के तो आस आ वाहन है मूषक चूहा। तो गणेश जी महाराज बैठे थे कि हम कैसे करें, बड़े बड़े जिनके वाहन है वे देवता चलेंगे तो हमारा चूहा कितना चलेगा। तो बैठे थे तो नारद जी महाराज आ गए कि महाराज सब तो परिक्रमा हो गए, आप कैसे बैठे हो। कहते हम तो विचार करते हैं कि सफर थी कि परिक्रमा कर जो पहले आ जाएगा उसके पहले पूजन होगा। तो क्या आपने जाना समझा नहीं, आपने भगवान का नाम है इसकी परिक्रमा करने से त्रिलोकी की परिक्रमा हो जाती है। राम नाम ऐसा है कि उसकी अंतर्गत आ जाता है, राम नाम में शिव पार्वती आ जाता है, विष्णु भगवान भी आ जाते हैं, कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं, इसमें सभी आ जाते हैं राम नाम में। इसका बड़ा अमित प्रभाव है। तो कि राम नाम लिख करके और उसमें परिक्रमा कर लो, तो राम नाम लिख लिया और परिक्रमा कर ली। जितने देव जा रहे हैं अगाड़ी तो चूहे की खोज पड़े, अगाड़ी गई तो चूहा तो गया, और जाकर बैठे तो पहले तो वहां सब आए देवता, तो गणेश जी तो वहां बैठे ही थे कि आप आ गए। हाँ मैं तो आ गया सब पहले। उससे भगवान गणेश जी महाराज का पूजन हुआ। ये पांच देवता कहलाते हैं हमारे, खास पांच देव है जो ईश्वर कोटि के हैं। देवता 33 करोड़ माने जाते हैं, पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतस्तथा, ऐसा गीता में आया है। आदित्य तो आदित्य सूर्य है वो 12 है, पश्य आदित्यान वसुन, वसु 8 है तो 12 8 20 हो गए। रुद्रान रुद्र 11 है तो ये हो गया 31, और अश्विन अश्विनी कुमार 2, ये 33। तो ये 33 करोड़ देवता है, सब आदरणीय पूजनीय है, परंतु इनमें सबसे पहले ईश्वर कोटि के देवता कौन से ये विचार है। ईश्वर कोटि के देवता हुए 5, एक भगवान विष्णु है, एक सूर्य भगवान है, ये तो दो अलग है, और एक शिव जी और एक शक्ति एक गणेश, ये एक घर के ही है तीनों ही। तो पांच देवता हुए, तो पांचों का मतलब क्या कि पांच संप्रदाय है, जो वैदिक संप्रदाय है देवताओं की, जो अपनी संस्कृति वैदिक संप्रदाय है, उन्हें पांच होते हैं। कई वैष्णव होते हैं, कई शैव होते हैं, कई शाक्त होते हैं, कई गाणपत होते हैं, और कई सौर होते हैं। मानो विष्णु भगवान को ईश्वर मानने वाले वैष्णव कहलाते हैं, ऐसे भगवान शंकर को इष्ट मानने वाले ईश्वर मानने वाले वे शैव कहलाते हैं। ऐसे ही शक्ति पार्वती गिरिजा इसको ईश्वर मानने वाले हैं, वे शाक्त कहलाते हैं, और गणेश जी को इष्ट मानने वाले गाणपत कहलाते हैं, और भगवान सूर्य को ईश्वर मानने वाले सौर कहलाते हैं। जहाँ हमारी शास्त्रीय पद्धति से मंदिर बनते हैं, तो मंदिरों में जो खास वैष्णव मंदिर है, उनमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर होगा, और चार तरफ गणेश शक्ति सूर्य गणेश शिव जी शक्ति गणेश सूर्य इनका मंदिर होगा। ऐसे ही जब सूर्य भगवान का मंदिर होगा, तो सूर्य मंदिर तो बीच में होगा, और विष्णु शक्ति गणेश शक्ति इनका चारों तरफ होगा। ऐसे शक्ति का जहाँ मंदिर होगा महाशक्ति का, तो वहां पर पहले शक्ति का बीच में मंदिर होगा और इनका चारों का होगा। ऐसे गणेश जी का मंदिर होगा तो गणेश जी ईश्वर से पहले माने जाएगा। तो ये पांच संप्रदाय है अलग अलग, इसमें गणेश जी महाराज का स्थान जैसे शिव जी है, जैसे शक्ति है, जैसे विष्णु है, जैसे सूर्य है, इनके समान ही है। गणेश का स्वरूप होता है बाल रूप, गणेश ईश्वर ने ईश्वर के अनेक रूप है, उन रूपों में गणेश जी बाल रूप से है, ये बाल रूप देवता कहे जाते हैं। इनके कार्य तो विचित्र विचित्र हुए हैं, पर ये कहे जाते हैं बालक रूप। इस वास्ते गणेश जी का पूजन किया जाए और इनके लड्डू भोग लगाए जाए, मोदक प्रिय भगवान को गणेश जी को लड्डू बड़े प्यारे लगते हैं, तो लड्डू का भोग लगता है। और बालक लोग जो पढ़ाई करते हैं अपने, तो पहले गणेश जी का ही पूजन करते हैं, गणेश और सरस्वती, सरस्वती माया तो कंठ पर रहती है, माँ जिह्वा पर रहती है, तो उनसे अच्छा उच्चारण होता है। और भगवान गणेश है, ये है बुद्धि के अधिष्ठाता, बुद्धि देने वाले हैं, तो गणेश जी का स्मरण करने से बुद्धि तेज होती है, गणेश जी की उपासना करने से भी बुद्धि मिलती है। गणेश और सरस्वती, सरस्वती और पार्वती लक्ष्मी जी, ये सब एक ही विलक्षण शक्ति है, उस शक्ति के अनेक अनेक रूप है। जैसे ईश्वर के ये पांच रूप हुए, ऐसे इनके साथ इन शक्तियों का भी अलग अलग रूप है। तो गणेश जी महाराज के बहुत लाडू का लगता है, ये पूजन कराते हैं अपने। तो एक बारी बात है कि भगवान शंकर बाहर थे और पार्वती जी गणेश को खिला रही थी, प्यार कर रही थी स्नेह से, माँ बेटों का बड़ा स्नेह हो रहा था। तो भाई कहा बेटा तुम दरवाजे पर बैठ जाओ, मैं स्नान करती हूँ, किसी को आने मत देना। तो गणेश जी बैठ गए वहां माँ की आज्ञा से। भगवान शंकर आए कि अब जाएंगे भी महाराज, कैसे जाओगे, इधर नहीं जाने दूंगा, जब मेरे को नहीं जाने देगा ना आपको नहीं जान दूंगा। सामने हो गए, लड़ाई हो गई, तो शिव जी ने मस्तक काट दिया, मस्तक काट दिया, और फिर पार्वती जी आ गई, स्नान रोग हो गया। जब तुम्हारा ये क्या किया, कहते मेरे को भी मना करता है यहाँ आने से, तो मैंने जब ये क्या करे तो मस्तक चला गया। तो भी एक गजराज का एक मतलब गजराज के बच्चा हुआ था गजराज, तो उसका एक बालक का शरीर कर दे और गजे लगा दिया, वो लगाने से भगवान गणेश जी है वो हस्तिमुख वाले हो गए, गजमुख गजामुख हो गए, उससे सावध हो गए। एक बात ऐसी आती है, गणेश जी बहुत सुंदर थे तो सुंदरता के कारण से जहाँ जगत मोहित होती थी तो गणेश जी का मुख बढ़ा दिया, ऐसी बात भी एक जगह आती है। और गणेश जी की बात आती है पद्म पुराण में उत्तर कथा आती है, वो कथा आती है ऐसे कि वो नारद जी की बात तो सबसे श्रेष्ठ देवता कौन से है, तो श्रेष्ठ देवताओं की क्या परीक्षा हो, कि परीक्षा जो धर्म का पालन करने वाले हैं श्रेष्ठ मर्यादा में उत्तम होते हैं वो श्रेष्ठ हैं, तो मर्यादा में उत्तम कौन है, तो अलग अलग माना भाई, किसी में कोई विशेष शक्ति, किसी में कोई विशेष शक्ति, किसी में कोई विशेष शक्ति, बालक रूप से गणेश जी थे हमारे क्या शक्ति है, कि तुम ऐसे करो। नारद जी ने कहा कि तुम भगवान शंकर और पार्वती तुम्हारे माता पिता है, इन माता पिता को प्रणाम कर लो, नमस्कार कर लो, परिक्रमा कर लो। तो इन दोनों को परिक्रमा कर चरणों में नमस्कार किया तो कहते भाई सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो माँ बाप के भक्त हैं, और माँ बाप के भक्त नहीं होते वो दूसरे भी कैसे भक्त होंगे, माँ का भक्त होना बड़ा श्रेष्ठ बताया गया है। हमारे जन्म में भी देखा जाए तो पहला गुरु माँ मानी गई है, सबसे पहला गुरु है माँ। इस वास्ते पूछते हैं तो मारवाड़ में तो पूछते हैं थान दूध गई है, मान तुम किसके जन्म में हो, दूध माना जाता है, दूध से घुस जाती कहते हैं तो दूध गई है, तो माँ का ही दूध पीते हैं, माँ का ही वर्ष माना जाता है। दूसरी बोली जाती है कि आपकी मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा का मतलब कि पहले सीखता है बालक माँ से, भाषा माँ से ही सीखता है, तो तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा तो भाषा सिखाने वाले भी माँ हुई, और दूध पिला जन्म देना दूध पिलाना और सिखाना इस सब माँ का काम होता है। तो मातृभक्ति होने से गणेश जी महाराज सबसे पहले पूजित हुए, तो माँ की भक्ति सबको करनी चाहिए, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में भी जब उपनिषदों में कथा आती है उसमें बालक को जब गुरु महाराज पढ़ाते हैं तो बालक पढ़ करके तैयार होता है तो उसको फिर वो स्नातक होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना और वेदों को पढ़ना, ये पढ़ते पढ़ते जब अपने विद्या पूर्ण हो गई फिर होता है कि अब तो वहां पर घर पर जाओ गृहस्थ बनो, इतना दिन ब्रह्मचारी रहे अब गृहस्थ बनो, तो गृहस्थ बनने के लिए जाते हैं तो वहां उपदेश देते हैं खास, उसको दीक्षांत भाषण कहते हैं। वो दीक्षा हुई शिक्षा हुई, पहले दीक्षा होती है फिर शिक्षा होती है, तो दीक्षा क्या होती है, दीक्षा होता है व्रत। जब शास्त्रों के पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो पहले व्रत लिया जाता है कि ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करो, गुरु की सेवा करो, और ये पलाश का दंड धारण करो, यज्ञोपवीत धारण करो, उन्हें दोनों तरफ जटा रखो, चाहे मुंडित हो जाओ चोटी रखो चाहे जटा रखो पूरी सभी तरह से रखो, और वहां गुरु की आज्ञा पालन करो, और गुरु आज्ञा पालन करने से शिक्षा आती है, तो गुरु के अधीन रहना वो व्रत होता है। ऐसे व्रत में जब पढ़ लेते हैं तो पढ़कर तैयार होते हैं फिर वो ब्रह्मचारी व्रत समाप्त करके अब आगाड़ी गृहस्थ में प्रवेश होंगे, तब उनको एक व्रत उनको एक दीक्षा दे करके रवाना करते हैं, तो उस समय उसका दर्जा बड़ा ऊंचा होता है। राजा की सवारी भी अगर सामने आ जाए और इधर स्नातक आ जाए, स्नातक मानो व्रत किया ब्रह्मचर्य का पालन किया विद्या पढ़ करके और स्नान कर लिया भाई ये व्रत समाप्त किया है, उसको स्नातक कहते हैं। वो स्नातक जब जाता है तो सामने राजा हो तो राजा को भी आधा मार्ग छोड़ देना चाहिए, तो स्नातक आते विद्या पढ़ करके आ रहा है उसका बड़ा आदर होता है। तो इस तरह से स्नातक पढ़ करके और जाते हैं तो वो जो दीक्षांत भाषण होता है अब गृहस्थ में प्रवेश होता है तो वहाँ गुरु महाराज कहते हैं मातृदेव भव पितृदेव भव अतिथि देव भव, ऐसे वो शिक्षा देते हैं। सबसे पहले शब्द ये आता है कि मातृदेव भव, तुम माता का आदर करो। मातृदेव भव, देव का मतलब क्या कि साक्षात ईश्वर हमारी माँ है, सबसे श्रेष्ठ हमारी माँ है, तो माँ के भक्त बनो। ये सबसे पहला मंत्र है। माँ की आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो, तो माँ की प्रसन्नता लेने से आशीर्वाद मिलता है। आजकल की सृष्टि में भी कई बातें ऐसे देखने में आती है कि माँ की प्रसन्नता लेने वाले बालक बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बड़े उत्तम होते हैं, और माँ का स्वभाव बालक में विशेष आता है। एक बात याद आ गई, आजकल जो विवाह आदि करते हैं, तो संबंध करते हैं, सगाई करते हैं, तो दो चीज देखते हैं, देखनी चाहिए सात चीजें याद आ गई बीच में, कुलन से शीलन से सनातता से विद्या से वित्तन से बपुर यशस्त एतान गुणान सप्त विचिन्त्य देया कन्या बुधे शेषम चिंतनीयम। कन्या देनी चाहिए तो कैसे, क्या देखना चाहिए, वर की सात बातें देखनी चाहिए। एक तो देखना चाहिए कुल, अच्छे वंश में खानदान के बालक है ना ये, ऐसा बालक देखना चाहिए। दूसरी बालक का स्वभाव देखना चाहिए, अपनी प्यारी पुत्री देना है तो कुलंच शीलंच, कुल देखना, शील स्वभाव देखना, क्योंकि जिसके साथ उम्र भर रहना है, ऐसी हमारी पुत्री है प्यारी तो देना है, तो ऐसा शील स्वभाव देखना चाहिए वर का। सनातता से तीसरी बात देखनी चाहिए कि बल हमारा जो वर होगा, अगर ये वर है वो कैसा है, उसके साथ में राजकीय बल है, कुटुंब का बल है, अपने विद्या आदि का विद्या तो आती है, बल सहायता धनी आदमियों की है, राजाओं की है, किस किस साथ में करूंगा, जिसको अपने धड़ा करूंगा कहते हैं, वो कैसा है, तो वो देखना चाहिए। वो श्रेष्ठ होता है तो उसमें कन्या देने से ठीक रहता है। तो कुलंच शीलंच सनातता च, और विद्या देखनी चाहिए कितना पढ़ा हुआ है, जिससे कि अपना और अपने बालकों का पालन कर सकता है, तो योग्यता कैसी, वो योग्यता देखनी चाहिए। विद्या से वित्तन से, और धन देखना चाहिए कि संपत्ति कैसी है, कितने धनवान है, इनके पास धन कितना है। बपुर जैसे और शरीर देखना, शरीर निरोग है ना, शरीर में कोई रोग तो नहीं है, और संसार में उस घर की इज्जत प्रतिष्ठा उस कुल की कैसी है, ये सात गुण देख करके कन्या देनी चाहिए। और कन्या का देखना है, कन्या का स्वभाव देखना चाहिए, जो ब्याह करना है तो उसका स्वभाव कैसा है, और स्वभाव की परीक्षा कुटुंब में होती है और पास पास के पड़ोसियों के पास बात होती है, तो उनसे पूछना चाहिए कि घर कैसा है। हमारे शेर सी जयदयाल जी थे, वे बच्चियों को पूछा करते छोटी कि भाई तेरे उसीना आता है, भाई तेरे कातना आता है, तेरे पिरोड़ा आता है, तेरे घर नीपड़ा आता है, तेरे रसोई बनानी आती है, ऐसी ऐसी बातें पूछते थे वो। मैं घर में काम में होशियार हूँ ऐसा देखते थे। और तू गीता पढ़ी हुई है, तेने पढ़ाई क्या की है, तेरे को माँ अच्छी लगती है, तेरी चाची अच्छी लगती है, तेरी ताई अच्छी लगती है, मानो काकी और बड़ी माँ, ये कौन अच्छी लगती है, और तू बता, ये बता भाई कि तेरे चाची और तेरी माँ है उनके आपस में प्रेम है, तेरी माँ है और तेरी ताई है मानो बड़ी माँ है उनका आपस में स्नेह है, और तेरी बहनों कितनी है, उन बहनों का क्या स्वभाव है, तेरे भाइयों का क्या, ऐसी ऐसी बातें पूछा करते थे, और क्या क्या काम आता है, रसोई पक्की रसोई बनानी आती है, तेरे को कच्ची रसोई बनानी आती है, ऐसी बातें पूछते थे, और उनका स्वभाव पूछते थे, लड़ाई तो नहीं करती है, करे तुम थे भाई बहन लड़ते हो क्या कभी, तेरी तेरी जो माँ है काकी इनमें लड़ाई होती है क्या, ऐसी बातें पूछा करते थे। इसका तात्पर्य क्या है कि गृहस्थ में रहने वाले के लिए ये बातें आवश्यक है, जिसमें स्त्रियों की विशेष आवश्यकता है, मातृशक्ति है ना, तो न गृहं गृहमाहु गृहिणी गृहमुच्यते, घर का नाम घर नहीं है, वास्तव में स्त्री का नाम घर है। जब तक गृहस्थ नहीं होता है, मानो विवाह नहीं करता है, तब तक उसका घर नहीं माना जाता। और घर माना जाता है स्त्री के कारण से। हमारे साधुओं के मकान बढ़िया बढ़िया होते हैं, बड़े बड़े सुंदर मकान होते हैं, पर कोई साधुओं का घर नहीं कहते। साधुओं का घर है ऐसा नहीं कहते। साधुओं का स्थल है, साधुओं का रावण द्वारा है, संतों की मढ़ी है, मठ है, ऐसा नाम कहते हैं, घर नहीं कहते। तो कमी क्या है? सब धन संपत्ति वैभव सब होता है, चेला चेली दूसरा परिवार भी उनका होता है। परिवार को देखा जाए तो गृहस्थों का परिवार छोटा होता है, हम लोगों का परिवार बहुत बड़ा होता है, बड़ी जान पहचान करती है। इतना परिवार होने पर भी घर नहीं कहलाता। तो घर गृह लक्ष्मी है, जो घर की मालिक है। तो गृह लक्ष्मी बनेगी तो पहले कुंवारी अवस्था में उसके स्वभाव को ज्यादा देखना चाहिए, उनके रहन सहन ज्यादा देखना चाहिए। जिनके भी अगाड़ी वंश चलेगा तो वंश चलेगा उसमें माँ पर पूत पिता पर घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बालक में स्वभाव माँ का विशेष आता है, क्योंकि माँ के पेट में ज्यादा रहता है, माँ की गोदी में ज्यादा रहता है, माँ से शिक्षा पाता है। बालक है उसको शिक्षा माँ से ही मिलती है। माँ की महिमा शास्त्रों में बहुत विशेष बताई है। माते वरक्षति, रक्षा में विचार किया है तो माँ के समान रक्षा करने वाले। राजाओं की जहाँ महिमा होती है तो राजा प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, माँ जैसे पालन करे ऐसा बाटा के बीच में। आजकल की माँ तो बालकों का नाश करती है। माँ बनना नहीं पसंद करती, हमें बड़ा दुख होता है। ये कोई माँ है जो बालकों का नाश कर दे, गर्भपात कर दे? ये माँ है, तो राक्षस नहीं है कोई। माँ का नाम ले रही, माँ तो बहुत दयालु होती है। अपने शरीर का दूध पा करके, अपनी गोदी में खिला करके, और वो ब्राजी होती है। ये मैंने देखी, आजकल के जमाने में भी गाड़ी में चलते हैं तो जिस डब्बे में बहुत भीड़ है, थर्ड क्लास में, तो उसमें बहुत भीड़ है तो बैठने को जगह नहीं मिलती, तो स्त्री आ जाती है। बालक तो बोलते भाई स्त्री है, बैठो भाई इसको बैठाओ। सब लोग कहते हैं स्त्री आ गई, बालक है, तो वो बैठ जाती है। तो बालक को नींद आती तो अपने गोदी में सुला लेती है। आप तो कठिनता से बैठती है, बालक को सुला देती है। इस तरह से माताओं का स्वभाव देखा गया है। तो उसको सुला देती है, प्यार करती है। हमारे एक पंडित थे मदन मोहन जी महाराज, जो राम मोहन जी महाराज अपने गीता प्रेस के खास पंडित थे, वहाँ ऋषिकुल में अध्यक्ष वो बनते थे। अब उनका शरीर नहीं रहा, राम मोहन जी महाराज, उनके मदन मोहन जी महाराज पिता थे। उनको मैंने थे बड़े सौम्य मूर्ति, बड़े अच्छे काशी के अच्छे विद्वान थे। मेरे तो उनमें श्रद्धा हो जाती थी, तो मैं तो उनके चरणों का नमस्कार कर लेता। वो कहते क्या करते हो, क्या करें महाराज, श्रद्धा है, भक्ति है, अच्छे पंडित थे। तो वो एक दिन बात कह रहे थे, वो याद आ गई बात। वो विवाह कराते हैं, ब्राह्मण होता है तो विवाह कराने जाते हैं। तो एक माई थी, वो कहते थे महाराज, मदन मोहन जी महाराज कही हुई बात कहता हूँ, कहते थे ऐसे बच्चे बच्चा गोदी में है, सोता हुआ है, और रेशमी कपड़ा पहना हुआ है, साड़ी है बढ़िया, ऐसे वो बालक है जो टट्टी पड़ गया। टट्टी आई तो पास में एक बैठी है, उसने सिर कह रही ये बोलती टट्टी गिर रहा है, तो कह रही बोल चुप चुप हल्ला मत कर, तू ऐसे लगा क्यों तू हल्ला करेगी तो टट्टी रुक जाएगी इसकी, इस बात हल्ला मत कर। तो वो महाराज कहते थे कि मैंने देखा कितनी माँ की दया होती है, कितनी विलक्षण है। कपड़ा नया पहना हुआ है, उसमें वो टट्टी फेर रहा है, और कोई दूसरा बोले तुम बोल मत, ये टट्टी रुक जाएगी, तो बालक कहीं बीमार न हो जाए, इसके कोई नुकसान न हो जाए, अपना सब सह लेती है, पर बालक पर दया करती है। और बालक पर दया मैंने भी देखा है कि तो मेरे विचार होता है, आप क्षमा करना आएगी, बीच में बात आएगी भाई, मन में आएगी, तो देखा है जो स्त्री में बैठे किसी गोदी में तो वो रोने लग जाता है। अब बच्चा तो क्या रोए खेले मर्जी अवसर ही करे, उसको ये पता थोड़ा ही है कि अभी सत्संग में बैठे हैं तो यहाँ रोना नहीं चाहिए, ये थोड़े ही उनको क्या रोने लग जाता है। तो पास में बैठे छोड़ो छोड़ो रो छोड़ो, और हम लोग भी कहते हैं देखो भाई बालक रो रहा है, ठीक रखो इसको। फिर मैं सर उठना पड़ता है, वो धीरे उठकर प्यार कर जाती है। तो बालक के लिए माँ कितना तिरस्कार सहती है, सभा का तिरस्कार सहती है, वक्ता का तिरस्कार सहती है, सब सह करके बच्चे का पालन करती है, उठकर खड़ी हो एक तरफ चली जाती है। तो बालक के कारण से माँ को कितना कष्ट उठाना पड़ता है। कहा है कि माँ के समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है, पालन करने वाला नहीं है, शिक्षा देने वाला नहीं है, सब काम माँ करती है। तो माँ कितना काम करती है, माँ एक तो शिक्षा देती है, जिसे मातृभाषा कहते हो आप, तो माँ सिखाती है सभी। माँ बालक को बैठना नहीं आता, उसको बैठाया जाता लुढ़ जाता है, लुढ़ जाता है तो उनके कपड़ा देगा इधर उधर देगा और बीच में बैठाती है, बैठ जाता है। तो बैठना नहीं आता, बैठना माँ सिखाती है। चलना नहीं आता तो दोनों हाथों में अंगुली पकड़ के यूं करती है, खड़ा हो जाए फिर यूं खेच दिए, हाँ चढ़ता है। ये आपके हमारी सब यही दशा थी। आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं आपको मैं सुनाता हूँ, परंतु पहली दशा तो यही थी, आपकी भी यही थी, हमारे बहनों की बातें यही थी, भाइयों की यही दशा थी। तो हम उन्हें पढ़ कर गए, अब उनको भोजन करावे, भोजन करावे तो बालक है भोजन करता है, दूसरे करते वही करते हैं भल, तो यूं कर भोजन लिया। तो पहले तो माँ भोजन कराती है, भोजन कराती है तो वो भोजन अच्छा नहीं लगता। अन्न प्राशन कराते हैं जब बच्चे को पहले, तो अन्न प्राशन करते समय बच्चे को दूध दिया जाता है, दूध में मिश्री रख गई, बहुत बढ़िया मीठा बनाकर दूध दिया जाता है। परंतु माँ के दूध के समान दूध नहीं होता दूजा, माँ का दूध होता है उस दूध में मिठास ज्यादा होता है, क्योंकि घास से गाय के दूध होता है वो भी दूध मीठा होता है। तो अन्न आहार से जो दूध पैदा होगा, मिष्ठान खाने से दूध पैदा होगा, मीठा ही होगा। गाय ब्यावे जब उसको बाजरी का दलिया दिया जाता है, गुड़ और उसमें चावल और चीनी दी जाती है, तो गाय का दूध मीठा हो जाता है। तो मनुष्य का दूध, माता का दूध तो मीठा होता है कि अन्न आहार करती है, अन्न में मिष्ठान भोजन होता है, उससे दूध बनता है तो वो मीठा होता है। तो बालक को पहले अन्न दिया जाए तो अन्न अच्छा नहीं लगता, उसको मैं थू देता हूँ, तो वो मिश्री मिश्री मिश्री लेता देते हैं, फिर वो मिश्री देकर वो दूध वैसा अन्न प्राशन कराते हैं। उसके बाद में जब भोजन देते हैं तो घोड़े पर बैठा करके और भोजन देती है माँ। अब भोजन वो चबा क्या, दांत है नहीं बेचारे, कुछ है नहीं, तो माँ चबा करके और मुख में देते हैं, थूक देता है तो कपड़े भर जाते हैं, पर माँ को गुस्सा नहीं आता। माँ के समान क्षण कौन करता है, माँ की ताकत है, माँ के समान वो सह लेती है। इस वास्ते शास्त्र में माँ का स्वरूप माना है पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर पेशाब करते हैं, टट्टी फिरते हैं और जूता मारते हैं, फिरते हैं, लात मारते हैं, पर पृथ्वी कभी क्रोध नहीं करती। तो माँ क्रोध करे तो कहाँ रहेगा बालक बताओ, इस वजह से माँ क्रोध नहीं करती। तो माँ का स्वरूप बताया है, माँ पृथ्वी रूप से है, पिता आकाश रूप से है और माँ है वो पृथ्वी रूप से है, तो वो सब सह लेती है। फिर उसको भोजन करा, तो भोजन कराने में उसे सिखाती है, हाथ से भोजन करा, हाथ से भोजन करा तो यो लिया हाथ, जो आयो मुंह किया यो कर देगा, मुंह यो हाथ यो कर देता है, अरे क्या करता है ऐसे। और फिर भोजन करा तो भोजन करना सीखता है, और चट्टी पेशाब फिरे तो चट्टी करता है, पेशाब करता है तो बैठे बैठे लकड़ी खाता है। अरे माँ कहिए क्या करता है, ची ची ची, कुछ होश नहीं है, कोई शुद्धि क्या होती है, शुद्धि क्या है, चट्टी पिसा मैं अंगले खा रही हूँ, ऐसा करता है। तो ये भाई बहना आप देखो, आपके हमारी सबकी यही दशा थी, ऐसे ही हम थे। आज बड़ी बड़ी बातें बनावे, आप सुनते हो बड़े सभ्यता से बैठते हो, ये कहने किसने सिखाया, माँ ने सिखाया। तो माँ भोजन भी माँ कराती है, स्नान माँ कराती है, दाई का काम माँ करती है, नाई का काम माँ करती है, दर्जी का काम माँ करती है, और नौकर का काम माँ करती है, भंगी का माँ करती है। टट्टी फिरता है तो माँ उठा कर फेंकती है टट्टी, तो कितना ऊंचे से ऊंचा गुरु का काम और नीचे से नीचा मित्र का काम माँ करती है। दर्जी का, धोई का, ढाबी का, धोबी का, नाई का, सब काम माँ करती है, छोटे से छोटे बड़े से बड़ा। इस वास्ते मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर को पुष्ट करने में माँ के समान कोई नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है। इस वास्ते मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ये दीक्षांत भाषण में तुम माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा, तो पिता का दो नंबर आता है, एक नंबर माँ का है, मातृदेव भव, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, ईश्वर समझो, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव, गुरु जो जो पढ़ते हो उन आचार्य की सेवा करो। तो आचार्य गुरु का दर्जा शास्त्र में ऊंचा माना है, परंतु तीन नंबर है, एक नंबर माँ का, दो नंबर गुरु का, तीन नंबर गुरु जी का होता है पिता से पहले। फिर अतिथि देव भाव, कोई घर में अतिथि आ जाए भोजन करने, तो उसको अतिथि को देवता के समान समझे के करना चाहिए। अतिथि मानो उसकी तिथि नहीं है, कौन बार आएगा, किस तिथि वो आएगा, जब वो तो आता है, घूमता है, तो घर पर आ जाता है, तो अतिथि देव भाव, ये बात खास, मातृदेव भाव, पितृदेव भाव, आचार्य देव भाव, अतिथि देव भाव, ये तुम करना, ये दीक्षांत भाषण में खास खास खास चीजें कही जाती है। और आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान होता है, अच्छे गुरु का शिष्य होता है, वो भारत जानता है तात्विक बातों को, वो जानता है विशेषता से, गुरु कृपा से विद्या मिलती है। तो पहला गुरु माँ मानी गई है, प्रथम गुरु माँ है, सब वर्ग की शिक्षा देती है, तो पहला गुरु माँ है। और माँ का स्वरूप स्वभाव उस बालक में आता है, जैसे अच्छे अच्छे जो महात्मा हुए हैं, संत हुए हैं, नेता हुए हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, उनमें आप देखोगे तो उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ हुई है, उनसे दर्जे की माताएं हुई है, ऐसी माताओं के बालक बड़े श्रेष्ठ महात्मा, आचार्य, संत, नेता, राजा महाराजा आदि हुए हैं। तो माँ का स्वभाव उनमें आता है। इस वास्ते विवाह करो, कन्या को देखो तो कन्या के स्वभाव को देखो, उनकी आदत कैसी है, स्वभाव कैसा है, स्वभाव को, स्वभाव का उम्र भर काम पड़ेगा। क्यों, आप लाते हो तो वो बहू रानी होती है, वो घर की मालिक होती है, वहाँ सब कुछ छोड़कर आती है। तो पुरुष है वो अच्छा होता है तो एक कुल की प्रशंसा करता है, और माँ श्रेष्ठ होती है तो वो कन्या है आपकी, दो कुल की प्रशंसा होती है, एक तो जिस घर में पैदा हुई उस कुल की प्रशंसा होती है, भाई अच्छे घर की कन्या है, अच्छे घर की घराने की लड़की है, बड़ी अच्छी है। और फिर ब्याह होता है तो वो ब्याह के कुल की प्रशंसा होती है, अच्छी होती है तो कलंक लगाती, दो कुल को लगा देती है, और अच्छी होने से दो कुल की प्रशंसा होती है। महाराज जनक चित्रकूट गए, जब भरत जी चित्रकूट गए तो राम जी का वनवास होने पर महाराज जनक ने अयोध्या अपने गुप्तचर भेजे, शैली विभाग के गुप्तचर, वो जाओगे कैसी क्या दशा है, भरत जी है उनके जो राज देकर, उसको राम जी को राज न देकर गए और भरत जी के राज की बात कही पिताजी ने, तो कैसा है तुम खोज करके आओ, कैसा है, क्या बात है, सियाड़ी विभाग होते ना, तो सारे ही परिसंधि आ जाना, गावो गंधेन परिसंधि और शास्त्री परिसंधि गई द्विजा और चक्षुधाम इतने जना, मानो संत महात्मा आचार्य ब्राह्मण वो तो शास्त्रों से देखते हैं, और गावो गंधे गाय है वो गंध से देखती है, किसी परीक्षा तो सुगंधि लेती है, गाओ गंधे न परिसंधि शास्त्र परिसंधि में द्विजा, और चक्षुभ्याम इतने जना, ऐसे राजा लोग देखते हैं गुफिया पुरुष ने कहा क्या कैसे कैसे हो रहा है, तो उनकी आंखें गुफिया पुरुष होते हैं, चक्षुभ्याम इतने जना दूजे तो आंखों से देखते हैं, बस आंखों से भाई कुछ देखना नहीं है। तो महाराज जनक ने परीक्षा करी कि कैसा विचार है, क्या है वहां का, तो भरत जी महाराज तैयारी करके वनवास जा रहे हैं, तो जाकर के महाराज राम का क्या कहे, भरत जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा करी कि राज्य दी जाए वो तो राज लेते ही नहीं, और राम जी से मिलने के लिए जाऊंगा, और कहा तो ये कि मेरे बिन देखे रघुनाथ पद जय की चरण विचार, मेरे हृदय की जलन भगवान राम जी को देखे मेरे जलन नहीं मिटती, ऐसे भाव से तो वे भाव सब जाकर उन्होंने कहे महाराज जनक को, तो जनक ने कहा वे जाते हैं तो अपने भी चलो, अपने भी चित्रकूट चलेंगे। तो दुघरी ताज साज चले तत्काल, मूर्त देखने में दिल लगता है, मूर्त का लहक परसों है कब है नहीं है, तो दुघड़ी देखा है। ये तो दुघड़ी होती है जैसे बार होता है, ओ बार सूर्य उदय होते हुए बार का दुघड़िया होता है और अस्त समय भी बार का दुघड़िया होता है, तो आठ विभाग करके विभाग दुघड़िया होता है। तो कौन सा बार का दुघड़िया है, वो दुघड़ी चाल चले सत्काला, दुघड़ी चाल दुघड़िया में लेकर के चले, बार देखने को मुहूर्त देखने का समय कैसे मिलेगा। ऐसे तत्काल चल दिए महाराज जनक, वहां सभा हो रही थी भगवान राम जी के सामने, सभा हो रही थी, भरत जी महाराज बोल रहे थे और भी किसी बातें हो रही थी। जितने में आकर लोगों ने कहा कि महाराज जनक आ रहे हैं, तो जनक पधारे। तो रामायण में आप लोगों ने सुनाई है, कोई नई बात नहीं है। तो जनक जी महाराज आए तो बड़े प्रेम से मिले, राम जी सामने गए तो शत्रुघ्न जी और भरत जी वहां आए हुए थे, तो भरत जी के शत्रुघ्न को सामने सीता जी के पास रख करके सब भाई जनक के महाराज सामने गए। जनक आए, आने पर मिले, सबसे मिल करके फिर अपनी पुत्री से मिले, सीता जी ने प्रणाम किया तो सीता जी को हृदय लगाया, सिर पर हाथ रखा, पुत्री पवित्र किए कुल दो बेटी थे, दोनों कुल को उज्जवल कर दिया, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। माने दूसरे जितने अलकार थे, बड़े बड़े आश्रम मार्ग मुसदे आदि मंत्री, वे तो देखते हैं तो उनको तो आंसू आ जाते, दुख होते हैं। हमारी राजपुत्री कितने प्यार से पली, कितना आदर कितना स्नेह था, तो इतने स्नेह में पली हुई और वहां आज इस जंगल में बैठी है, ना कोई बढ़िया कपड़ा है, ना कोई रहने के लिए जगह है, ना खाने के लिए अन्न है, ना काम करने वाले कोई नौकर है, और जंगल में बैठी है ऐसे। तो अहलकारों के मन में तो दया आ गई, रोना आ गया, पर जनक महाराज तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वो तपस्वी वेश में देखा तो पुत्री पवित्र किया कुल दो बेटी तेरे, दोनों कुल को पवित्र कर दिया। हमारा भी आज सिर ऊंचा हो गया कि ये सीता के पिता है, ऐसे आज मेरी महिमा होगी, मेरा एक तरह से यश हो गया। तो हमारे कुल को बेटी तेने पवित्र कर दिया और महाराज दशरथ को भी, जिसमें तेरे को वनवास नहीं, वनवास तो राम जी को हुआ था, सीता को वनवास थोड़ा ही है। सीता जी ने कौशल्या ने भी कहा और राम जी ने भी कहा और दशरथ जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते हैं, क्यों मैं समझो मेरा रामा रामलला ही है, क्यों रामलला का अंग है, तो इसको देखो तो देखने से मेरे प्राण रह जाएंगे, ये तो बेटी तू ही चली जाएगी तो मेरे प्राण चले जाएंगे। परंतु वो पति बताओ श्रेष्ठ महाराज, पति के नाते ही सब पूज्य होते हैं, अगर वो नहीं रही पति के साथ गई, इससे महाराजा जनक भी राजी हुए और सब लोग प्रसन्न हुए, ऋषि मुनि भी प्रशंसा करते हैं, अनुसुईया जी ने बड़ी कृपा करके दिव्य वस्त्र दिए, बहुत शिक्षा दी और कहा अंत में कि बेटी मैं शिक्षा देती हूँ स्त्रियों के लिए, तुम्हें प्राण प्रिय राम, तुम्हारे को तो प्राणों से प्यारे राम है, जिसके लिए सब संसार का सुख छोड़ दिया। दोनों राज घराने में रहने वाली राजपुत्री अथवा राजबहु पुत्र पुत्र बधु ऐसे सुख को छोड़ करके आए, तो कहे वो कथा संसार हित, संसार के लिए मैं शिक्षा कहती हूँ, ऐसे अनुसार जाने शिक्षा दी, वो राम जी के साथ गई। तो मानो स्त्रियों का कितना विचित्र धर्म है, उस कन्याओं तो मैं कह रहा था कन्या के स्वभाव को देखना चाहिए, उनकी भीतर की और रहन सहन ये देख करके विवाह करना चाहिए। आज रूप देखते हैं, रूप कितना दे रहेगा, सुंदरता को देख करके वह संबंध करो, तो सुंदरता तो रूप जरा या भरम ज्यादा अवस्था होने पर रूप तो नष्ट हो जाता है, पर स्वभाव तो और बढ़िया होता है, बूढ़े बड़ों का स्वभाव और धीरे बड़ा अच्छा होता है। तो अच्छा स्वभाव तो अच्छा बनता ही होता है, श्रेष्ठता आती जाती है, क्या रूप भी बढ़ेगा जिस रूप देखकर करते हैं से। तो आज बाहर की देखने वाली बात चीजें ज्यादा हो गई, भीतर के गुणों के देखने की बात उसका कोई आदर नहीं है, केवल आदर ऊपर की चमक दमक का है, वो चमक दमक कितना फैली, ये तेरा सुंदर गोल रूप है, मुहे पे से कुत्र काबला ने खाएगा, ऐसी दशा है तेरी। गोरे गोरे गात को घुमाने के बावरे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगा, हाई कब तक रहेगा। गोरे गोरे गात को घुमाने का बावरे, रंग तो पतंग रंग काल उड़ जाएगा, पर स्वभाव तो काम आएगा। स्वभाव काम आपके आएगा इतना नहीं है, आगे संतति होगी, बेटा बेटी होगे, पुत्र होगा, पौत्र होगा, परपौत्र होगा, वो माँ बनेगी, दादी बनेगी, परदादी बनेगी, तो उनके कुटुंब में कितना आदर होगा, कितने उसकी शिक्षा से बालक अच्छे होंगे, तो स्वभाव अच्छा होगा तब ना कुटुंब अच्छा होगा, स्वभाव निश्चित क्या अच्छा होगा। तो ऐसे उनके स्वभाव को देखना है, और स्वभाव अब भी काम आएगा, पीछे भी काम आएगा। सास ससुर है, सास है, दिरानी है, जेठानी है, ननंद है, सब ये घर में होते हैं, तो सबको अच्छे स्वभाव वाली कन्या आती है तो सबको प्रसन्न कर लेती है, सास को भी प्रश्न कर देती है, उन्हें काकी सास हो, चाहे बड़ी सास हो, और चाहे ननंद हो, चाहे जेठानी हो, देरानी तो फिर आ जाएगी, पर इतने मौजूद है उनके सबके राजी कर लेती है। अच्छे घर की कन्या, लोग प्रशंसा ही करते हैं, वाह भाई अच्छे घराने की बेटी है, ये कैसे पिता की बेटी है, उनकी बड़ी प्रशंसा होती है। ऐसी कहानी कथा ही मैंने कई सुनी है। एक बात याद आ गई, बात तो कह रहा गणेश जी की, ईश्वर की, कहा तो आगे शिक्षा की, शिक्षा में मातृ देव भाव होगी तो मातृ शक्ति की तरफ से चले गई। एक लड़की थी, उसको पिता ने शिक्षा दी कि बेटा तुम्हारा धर्म क्या होगा, हमारा धर्म तो यह होगा हमारी परंपरा का, और तुम्हारा धर्म होगा जो ससुराल में परंपरा है वो तेरा धर्म होगा, क्योंकि पति के अनुकूल होती है वो, तो पति में अपना गोत्र मिला देती है, स्वभाव मिला देती है, अपने आप को भी अर्पण कर देती है, तो उसी घर की वो हो जाती है, अब पीर की नहीं रहती, गोत्र भी बदल जाता है। तो संतान होता है तो पति के गोत्र का ही संतान होता है, अगर गोत्र बदल जाता है तो उसके लिए वही तुम्हारा रहन सहन होगा, वही तुम्हारा इष्ट होगा, वही तुम्हारी रिवाज होगी। तो उसने अपने पुत्री को बड़ी शिक्षा दी, बड़ों की सेवा करनी, बड़े बूढ़ों की आज्ञा पालन करनी, उनके पास रहना और उनकी सेवा करनी, उनको राजी रख लेना। घर में जेठानिया है, ननदा है, घर में सासू है, काकी सासू, बड़ी सासू है, इनकी सबकी प्रशंसा लेना, सबकी राजी लेना, स्वभाव को शुद्ध, स्वभाव शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। अपनी बात रखने से अहंकार दिखता तो अच्छा है पर सुधार नहीं होता है, अभिमान होने से लड़ाई होती है, अगर अभिमान ना रखे, नम्रता से किया जाए तो सबकी सेवा करने से अपना सुधार होता है। मनुष्य के आदत है कि मेरी बात रखूं, अपनी बात रखने से अभिमान बढ़ता है, और दूसरों की बात रखने से अपने में नम्रता सरलता ये आता है, और उनकी प्रसन्नता का आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद से सब गुण आते हैं अपने में। इस तरह से तो पिताजी ने बहुत ही उसको शिक्षा दी अच्छी, बड़े बूढ़ों को कहा देखो छोरों के पास, जवान लड़कों के पास तो बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के पास भी नहीं बैठना, देखो बेटी बैठना बूढ़े माई तो है उनके पास में, और उनसे शिक्षा लेना, वहां पर तुम्हारे घर की रीत क्या है वो वहां से देना, शिक्षा बूढ़ों को पूछ करके, ऐसे अच्छे शिक्षा दे करके उसको ब्याही गई। वो ब्याही गई तब गई ससुराल, ससुराल गई तो उनके ना दीरानी है ना जेठानी है, लड़का एक ही था, ब्याह हो गया। अब वो जाकर देखती है तो काम करना, तुम रसोई का काम करना है, पानी भरना काम है, चौका बर्तन करना है, बर्तन मलना है, रसोई बनाना है, चक्की पीसना है, आदि भी तो काम करती ही थी वो। परंतु उसके घर में देखा तो बूढ़ी माजी था, सासू, दादी सासू उसकी, तो वो सासू है उसका दादी सासू का तिरस्कार करती थी, अपमान करती थी, ठोकर मार देती, गाली देती। तो छोकरी ने समझा पिताजी ने तो कहा है कि घर में अच्छा रहना अपने, और मेरी सासू तो ऐसा बर्ताव करती है अपने सासू के साथ में, अब मैं अगर बोलूं तो बुरी लगूंगा कि छोरी कल के आई है शिक्षा देती है। तो बुद्धिमती थी, समझदार, अच्छे पिता की माँ की पढ़ाई हुई, तो वो क्या करे, काम धंधा करे, जो सासू कहे चट उठकर काम कर दे, वे सब काम है, सामने सामने न बोले। ये दो बातें खास है बहनों माताओं के लिए, भाइयों के लिए भी। जो पुरुष आज्ञा दे तो तत्काल काम करो, एक तो एक सामने मत बोलो, तो वो सामने ही बोलती काम भी तत्काल करती, सब काम कर देती। जब चौका बर्तन कर, बर्तन मल कर साफ कर दिया, भगत मेरी दादी सासू के पास बैठती, कि भाई घर में बड़ा बूढ़ा तो दादी जी है, दादी जी के पास बैठती, वहां पूछती, वो पूछती कि माँ जी मन बताओ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बूढ़ों से शिक्षा लेनी तो अपने घर की जीत क्या है, मेरी सासू आपकी कैसी सेवा करती है। तो वो कह भाई सेवा क्या करती है, वो ठोकर नहीं मारे तो मैं तो सेवा ही मान लू, कैसा है। तो सास को स्वभाव है नहीं, दादी के खटपट आपस में, वहां क्या करती थी बिंदनी, वहां क्या करती, कि मेरे पिताजी ने कहा है कि घर में बूढ़ी माजी हो उनके पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना, और घर की हमारे घर की रीत है वो नहीं चलेगी, तेरे वो घर तेरे घर चलेगी, वो घर तेरा है, ये घर तेरा नहीं है, ये तेरे भाइयों का घर है, तो मैं शिक्षा देती हूँ। क्या शिक्षा देती है, मैं पूछती हूँ दादी सास से कि मेरी सासू कब कैसी सेवा करती है, क्योंकि मेरे तो आपके घर की बात सीखनी है, पिताजी ने कहा है तो वो रीत मैं सीख लूं पहले, तो पहले से बड़ों से। तो क्या बोले, को गाली ना दे, ठोकर फांसी, ऐसा थोड़ी किया जाता है, आपने बात पूछी जैसे मैंने सुनी जैसे कह दी, मैं थोड़ी कहती हूँ ऐसी, ऐसी तुम्हारी माँ जी कह दी थी। अब वह सासू सतर्क हो गई कि जो बर्ताव करूंगा ये वही बर्ताव मेरे साथ होगा, जो ऐसी सावधान हो गई इस छोरी के सामने बात है तो मुश्किल हो जाएगी, तो अच्छी तरह सेवा करे। अब उसको भोजन दे तो ठीकरी में भोजन दे, तो ठीकरी में भोजन दे, दे दिया दादी जो दिया तेरे दादी शाह को, अब बाजार भोजन दे दिया। तो उसने समझा ये तो है तो बड़ी रीत, और मैं कैसे बोलू, सासू सानु बोलू तो बड़े सानु बोले, तू बात करती है शिक्षा देती है, काल की छोरी तो भाई ठीकरी इकट्ठी कर दी। सासू ने पूछा कि बहन ये ठीकरी इकट्ठा क्यों करी है, कि ठीकरी इस वास्ते करी है कल मैं आप भी बूढ़ा हो जाओ तो भोजन काहे में दू, गरा मटकी फोड़ना पड़े नया, तो देख ली तो तुम ठीकरी में भोजन देगी, कि मेरे पिताजी ने कहा बेटा तेरी हमारे घर की रीत नहीं चलेगी, तुम्हारे शास्त्र की रीत चलेगी, इस वास्ते मैं रखू मैं तो कही रीत थोड़ी है, तो थाली कौन मांझे, थाली मैं मांझ दूंगी, तो ठीक नहीं थाली में दिया कर, तो फिर ठीक हूँ बाद में रख रहा अब थाली में भोजन दे रहे, थाली में भोजन दे तो बेचारे सब जी में दे, बूढ़ी बाजी माँ जी ने पीछे भोजन दे, तो वो भोजन में देखा खिचड़ी की भी खुरसली सी बड़ी हुई, वो खिचड़ी है, रोटी भी साधारण, और दाल भी भोजन करते करते दाल में नीचे रह जा कांकरा, कांकरा तो नीचे रहे वहाँ दाल, तो ये देख बीन क्या देखती है, कहने के करती हूँ बड़े बूढ़ों को भोजन कैसा दिया जाए, क्यों मेरे पिताजी ने कहा है कि रीत तेरे शास्त्र की चलेगी वहाँ, इस बात से वो मैं देखती हूँ। तो ये तो ऐसी रीत थोड़ी है, तो कहती तो पहली भोजन दे, तो पहली कौन दे, भोजन तो मैं दे दूंगी, आप हुक्म दे दो, आज्ञा दे दो, हाँ तो पहली भोजन दे दिया कर। अब महाराज गर्मा गर्म खिचड़ी दूधी आ गई, दादी सासू की तो मेरा दिन घर गया बेचारे सोखी आ गई, दिन ऐसा बीतसा घिर गई, अब भोजन करे ऐसा, ये तो क्या बात जबर सब काम कर दी। एक दिन बैठी देखती है तो दादी जी के जो खाट दिया हुआ है उसके नीचे ही हूँ लटके टूटा हुआ खाट, तो उसको देख रही है, सासू बोले भी नहीं क्या देखती हो, कहने के करती हूँ कि बड़े बूढ़ों को खाट कैसे दिया जाए, कि तू समझती दिया थोड़े जाता है, ये तो पुराना हो जाता है, ये थोड़े भी बूढ़ों को ऐसा खाट दिया जाए, पुराना हो जाए तो पुराना ही देना, कि दूसरे कोट कौन लाएगा, आप हुक्म दे दो मैं कर दूँ, प्रबंध तो मैं कर दूंगी, आप आज्ञा दे दो, कहते अच्छा नहीं आ गया, भीतर से नवार का ढोलिया ला कर बिछा दिया दादी जी को, कपड़ा दिया वे सांगरिया बची हो रहा, दो बहरी होकर क्या देखे, देखू कपड़ा कैसा दिया जाए, तो दिया थोड़े जाते हैं, इतना समझाई तेरे को दिया नहीं जाता है, तो फाड़ने से अवश्य हो जाता है। तो फिर दूजा तो फाड़ कर नया दे तो मैं दूंगी हुक्म, आपने आज्ञा दे तो दे दूंगी, कपड़ा दे दिया, बिछौना भी दे दिया, रजाई भी दे दी, सब काम से हो गया। दादी जी अगर दशा कर गई बेचारी की बहू आ गई, जो इस तरह से सेवा करी, तो बड़ों को शिक्षा कैसे देनी, बड़ों को हुक्म देना है, शिक्षा देना है, ये छोटों का काम नहीं है, ये तो बड़ों का काम होता है। इस वास्ते छोरी को शिक्षा दे तो कैसा सु मन है कि कल की छोरी मेरी शिक्षा दी गुरु बन गई। रावण को मारी ने ठीक कहा था, भाई शिक्षा देते मार डालूंगा मैं, तो बड़ों को शिक्षा अच्छी नहीं होती। सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाय, और बंदर के सिख देखता घर बैर हो जाए। ये कार्य आती है, ये वृक्षों पर देखा मैंने आला होता है, तो भैया होता है उसका गाढ़ा होता है। महाराज ऐसा गूंद के एक सांस वैसे गूंथ करके ऐसा लटकाता है यूं, और एक दरवाजा रखा हुआ नीचे अंडा देने के लिए ऐसी जगह बनाई हुई अंडा देने के लिए, और ऊपर से ऐसा बनाया हुआ सुंदर वर्षा होते है नहीं, आप देखा हो मैंने देखा लटके हुए वृक्षों के नीचे लटकता हुआ, तो तारा मंद ऐसा देते वो, तो वो बैठा था भीतर भैया, और इधर देखता था बंदर, वो बंदर बैठा पेड़ में, पेड़ बैठा यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा, तो उसने कहा कि तू तेरे हाथ दी है, तेरे पांव दी, तेरे हाथ ऐसा है, और तू देख कैसा ऐसा बैठा है। तो बंदर ने देखा तो मेरे को तिरस्कार कर दिया, तो फेंक दिया। तो सीख उसी को दीजिए जिसको सीख सुहाए, सिख बंदर को दे तो घर बैर हो जाए। तोड़ दिया, क्या तू भाई तू भी घर बना ले, हाथ है तेरा इतना सब, हर एक जन्मदानी बना दिया, तो शिक्षा दे तो महाराज उल्टी पड़े, शिक्षा देने वाले को नाश करे। इसलिए बुद्धि माने से उस लड़की ने घर सुधार दिया, कपड़ा भी अच्छा हो गया, और सब जल भर देवे, रसोई बना देवे, बर्तन मान देवे, कार लीप देवे, सब काम स्वयं करे अच्छी तरह से। तो महाराज काम धंधा सबको प्यारा लगता है, मारवाड़ी क्या बात है, काम प्यारा है, काम प्यारा नहीं है, शरीर प्यारा थोड़ा लगता है, काम धंधा करे। तो ऐसी लड़कियों की बात, ऐसी लड़कियां होती है उसके संतान अच्छे होते हैं, वो स्वभाव लड़का लड़की में आता है, तो आगे वंश भी अच्छा बढ़ेगा। तो कन्या देखना तो स्वभाव देखना है उनका, जिसमें उम्र भर काम है, रूप कितना दिन रहेगा, कितना दिन देखोगे आप, तो इस वास्ते स्वभाव देखना। और अपने भी भाई बात कहता हूँ, स्वभाव को शुद्ध बनाओ। तो गणेश जी महाराज की माता पार्वती जी है, शक्ति जगत जननी है, कितनी सुंदर थी, सुंदरता मर्याद भवानी, गोस्वामी जी लिखते हैं सुंदरता की मर्याद है। और सती शिरोमणि महाराज, सीता जी भी पहले पूजन गौरी का पूजन जननी पढ़ाई, गौरी पूजन जननी पढ़ाई, लड़का सदा ही शक्ति की पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा करते हैं, गणेश ईश्वर की वजह ने ईश्वर पार्वती, ईश्वर मान भगवान शंकर, और पार्वती की पूजा सब बच्चियां बड़ी कुंवारी अवस्था में वर प्राप्ति के लिए करती है, सीता जी ने वर प्राप्ति के लिए सती की स्त्री है। तो सती शिरोमणि वो है, कहा है कि महाराज पति धर्म पतिव्रत धर्म में मात प्रथम तवरेख, हे मात आपकी सबसे पहला सती मानी जाती है। दस बदन गदानंद माता, षड बदन दशा गजानंद माता, तो दोनों ना नाम लिया है, दो ही पुत्र हुए सीता जी के, ऐसी बात है। तो बात आ गई, तो गणेश जी महाराज है ये पार्वती के प्यारे पुत्र है, बड़ा पुत्र तो है षडानंद कार्तिकेय, तो कार्तिकेय बड़ा पुरुष है, पर गणों का ईश भगवान गणेश जी को बताया, गणेश गण कई जग भगवान जितने गण है उनको उत्तराधिकारी ईश्वर गणेश जी को पद मिला, बड़े भाई को नहीं मिला, क्योंकि बड़े भाई इतना नहीं था, जितने ये भगवान के भक्त माँ बाप के भक्त थे, इस बात तो उनको ऊंचा पद मिला। तो गणेश जी से शिखरा गणेश आज आज गणेश चतुर्थी है, तो वो स्वभाव हमारे में आवे। बहनों माताओं को लेना चाहिए, लड़कियों कन्याओं को शिक्षा लेनी चाहिए, लड़कों को शिक्षा लेनी चाहिए, गणेश जी का पूजन करे, गणेश जी का प्रसाद ले, उनको आदर करे। नारायण नारायण नारायण नारायण।